Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Szép jó estét kívánunk mindenkinek. Itt van a stúdióban velem Váradi Tibor, a humanista mozgalom aktivistája. Jó estét. És mindjárt csapjunk is a lecsóba, csak mondjunk el fontos telefonszámokat. Ilyen az SMS számunk a 06303030881-es, és már is kezdünk. A Pannon Puma köszöni, jó erőben van, de tartósan csatlakozott hozzá a Hun Hiéna, vagyis rekordméretű a hiány vezette fel előadását Kóka János gazdaság és közlekedési miniszter csütörtökön a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségében rendezett fórumon. A miniszter elmondta, hogy a magyar gazdaság teljesítő képessége változatlanul jó, de rekordméretű hiány kíséri, amelynek oka az elmúlt 8 évben hozott sok rossz döntés, a finanszírozhatatlan méretűvé növelt szociális kiadások. A konvergencia program kapcsán Kóka úgy fogalmazott, hogy Magyarországnak most már nem érdemes ígérgetnie, mert sokat vesztett hitelét egyedül a cselekvés állíthatja helyre. Szerinte több ország, például Nagy-Britannia korábbi helyzete mutatja, hogy a nagy reformokat általában kényszer vezeti. A miniszter úgy látja, a reformok alapirányában már nincs érdemi különbség a hazai és külföldi vélemények közt, de azt is hangsúlyozta, hogy a hosszú távú átalakításokat egyik politikai oldal sem állíthatja össze egymaga. A reformokhoz széles körű konszenzus kell, s Kóka örömmel tapasztalja, a különféle ügyekben már látszik a civil összefogás. A Pannon Puma köszöni, jól van, jó erőbe van, csak mellette ott van tartósan a Hun Hiéna. Én azt gondoltam, hogy az ilyen típusú hülyeségek, mint Pannon Puma, meg Hun Hiéna, ezek tartalékolva vannak a kampányidőszakra, meg a különböző pártfórumokra, meg jópofáskodó média jelenlétekre, interjúkra, de hát kiderül, hogy már a Gyáriparosok Országos Szövetségének a konferenciáján is ezzel a képes beszéddel virít Kóka miniszter, ami azért érdekes, mert az ember azt gondolná, hogy ilyen infantilis módon alapvetően csak a választókkal lehet, meg kell kommunikálni, de nem, értelemszerűen a gazdaság szereplőivel is pont ugyan ilyen infantilis, ostoba módon beszélünk. Én tényleg felvettem, és egészen komolyan gondolom, hogy a következő évi országjelentést, amit az Európai Unió felé készít Magyarország, azt természetesen Kóka narrációjával, de mindenképpen David Attenborough rendezze. És akkor megtanulja az Európai Unió, hogy nálunk Magyarországon hogy is beszélünk komoly dolgokról, hogy is beszélünk az ország, a gazdaság nagy-nagy kérdéseiről, hiénázunk, pumázunk, sőt ugye hát lassan jön az átalakítás és régiók lesznek Magyarországon. Például a tiszai régió mindjárt lehetne a tiszai tigris. És amikor bármikor beszélünk róla, akkor nem azt mondjuk, hogy a tiszai régió vagy a kelet-magyarországi régió, hanem azt mondjuk, hogy a tiszai tigris ugrani készül. Előbb-utóbb remélhetőleg ez a nagyon-nagyon megkapó és jópofa tendencia, ez be fog költözni a közgazdasági oktatásba is. Tehát a közgazdaságtudományi egyetemen remélhetőleg előbb-utóbb eltűnnek majd a hülye diagramok, meg a számok a tankönyvekből, és jópofa kis karikatúrára emlékeztető pumák, hiénák, farkasok, meg egyéb állatok fogják a különböző közgazdasági problémákat, meg helyzeteket jellemezni, nem számokkal, nem diagramokkal, nem grafikonokkal, hanem ezekkel a jó pofa képekkel. Hát és emellett pedig az a vicc, hogy itt a Hun hiénázás, amit egyébként tudod, hogy miért hiéna? Most miért? Ezt most hallottam ki belőle, mert hiány. Szerintem Hun hiány. Nem, azért, mert a H betűhöz a hiéna az, ja, ami jó, passzol. Na mindegy. Lehetne még Hun hangya, de az nem olyan jó pofa, ezért legyen Hun hiéna, mert a hiéna az egy negatív állat. De ami igazán érdekes, hogy hogy hívják, Kóka most már a második liberális politikus, aki Margaret Thatcherre hajaz, hogy ő volt a tuti politikus, a brit konzervatív, ugye, bár eközben ugye neoliberális gazdaságpolitikát végző politikus, mert ő is egy másik cikkében is azt mondja, hogy Thatcher volt a tuti, meg itt is azt mondja, hogy ugye a briteknél is hasonló módszerek voltak, és pár napja vagy hete volt az Indexen egy cikk, ahol a legújabb SZDSZ-es parlamenti képviselő, aki a Dembskit váltotta le, egy hölgy politikus, szintén a Margaret Thatchert jelzi a kedvenc politikusának, ami kb. Így lefesti azt az abszurdumot, ahogyan ezek a politikai irányzatok keverednek, hogy a liberális politikusoknak a konzervatív angol gazdaságpolitika a kedvencük, Mondjuk hát az sem egyben sem konzervatív, hát az egy neoliberális gazdaságpolitika. Igen. Tehát, hogy igazából ez a liberalizmus, konzervativizmus, ezek ilyen nagyon keveredő, meg nagyon kever dolgok. Tehát mást értünk gazdasági liberalizmus alatt, mint amit például értünk mondjuk politikai liberalizmus, igen, vagy politikai, vagy kulturális liberalizmus alatt. Az értelemszerűen az SDS, meg akár az MSZP is, az egy kifejezetten liberális, neoliberális gazdasági elveket és a Fidesz, val. A Fidesz pedig egyszerre, az meg egyszerre ugye konzervatív, mert mondja, hogy ő így most meg akarja őrizni, nem tudom, a szociális jogokat, meg nem eladni a kórházakat, legalábbis akkor, amikor az Európában ez például ilyen szociál, tehát Európában ez a szociáldemokrata pártokra jellemző. De közben meg csökkenteni akarja az adókat, hogy úgy induljon be a gazdaság, ezért ők is neoliberálisok. Na mindegy, egy kacsfasz az egész, szerintem ezt nehéz feloldani. Jó, hát a Fidesz szerintem úgy nagyjából igazából egy dolgot tud biztosan, hogy olyan gazdaságpolitikát képvisel, ami a lehető legnépszerűbb az emberek számára. Igen, tehát szóban, ő egyszerre képviseli a neoliberalizmust, a szociáldemokráciát és mindent, míg az MSZP szavakban, meg az SZDSZ szavakban egy szociális érzékenységről tanúskodó jóléti államot akar építeni, miközben hát ők maguk is neoliberálisok. Igen. És figyelj, ezt nem tudom, figyeltél-e, hogy a Kóka azt mondja, hogy kialakulni látszik egy szociális összefogás a reformok mellett. Én ezt eddig nem észleltem, de lehet, hogy nem a megfelelő fórumokon keresem, hogy alakulnak ilyen mozgalmak, amelyek támogatják a Gyurcsány-Kóka párosnak az ország átalakító törekvéseit valahol? Én még azt akartam elmondani különben, hogy a Pannon, Puma, meg Hun Hiéna, az kicsit olyan nekem, mint hogyha a tanú elevenedne meg, tehát, hogy amin én így jót nevettem, meg jót szórakoztam, meg megnéztem tévébe és filmen, és hát zseniális ugye akár a rendezés, akár a színészi szerepek, és azt gondoltam, hogy hát ilyen abszurditást az élet azért nem fog tudni produkálni már a rendszerváltás után, és most tényleg azt látom, hogy körülbelül ugyanaz a fajta virágelvtársok jelennek meg, ugyanaz a magyar narancs, csak most éppen Pannon Pumának nevezzük, tehát hogy az egész ország olyan módon esik szét, esik darabjaira, mert már semmi, de már semminek nincsen jelentése. Nincs jelentése a szavaknak, nincs jelentése a tetteknek, nincs semmi kapaszkodó, amivel az ember azt gondolhatná, hogy igen, ez egy stabil pont, ezt pontosan tudom, hogy így van, hogy így lesz. Hogyha a költségvetési számokat látjuk, akkor egy év múlva kiderül, hogy az egész hamisítás. Hogyha a választási programokat látunk, kiderül egy fél év múlva, hogy senki sem gondolja komolyan. De az most egész ország egy ilyen szürreális, abszurd rémálom. De most már lesznek következmények. Ma olvastam a cikket a HVG-n a Sipos Anett sorozatából. Most vannak egy ilyen, tehát a leleplező cikkek a Siemens botránnyal kapcsolatban. És most már senki sem mondhatja azt, hogy ez egy következmények nélküli ország, ugyanis úgy látszik, hogy azok a hajléktalan úriemberek, akik nevében cégeket nyitottak a nagyüzletemberek, ugye, ahova átküldte a Siemens a csúszó pénzeket, ez egy ilyen izé volt, hogy szó szerint nem tudom, egy ilyen leglepukkantabb kocsmában találtak egy pár hajléktalan embert, hogy figyelj, lennél-e ügyvezető igazgatója egy cégnek, igen, lennék, és akkor kapott érte 5000 forintot, és akkor oda jöttek az ilyen elég kemény milliók pénzátutalásra, amiket fölvettek a kedves hajléktalanok, és odaadták a banknál kint várakozó fekete szemüveges úri embereknek, és akkor ezért kaptak 5000 forintot. Na, ezek a hajléktalanok, ők fognak következményeket érezni, mert ők ugyanis most a vádlottak, ők vannak büntető eljárás alatt, hogy pénzt mostak, és a hajléktalan emberek fognak, akik 2000 forintért alapítottak céget, börtönbe kerülni, és nem azok mondjuk egyelőre, akik a Siemens cégeket tartják, vagy azok a politikusok, akik valószínűleg elfogadták ezeket a csúszó pénzeket mindenféle ügyekben. Akkor most SMS-ek. Eddig nem is tudtam, hogy a Hiéna nincs itt. Csámuci, hát itt van a Hiéna, abszolút itt van a Puma, különben én nekem még egy gondolat és még egy asszociáció, hogyha megengeditek. Dr. Moreus szigete jut eszembe, nem tudom, hogy láttátok ezt a filmet, különösebben nem egy jó film, annyi érdekessége van csak, hogy Marlon Brando-nak talán az utolsó filmje, amiben főszerepet játszott, és egy olyan szigetről szól, ahol Marlon Brando, aki egy genetikus mindenfajta állatot keresztez emberrel, és ilyen szörnyű, szörnyű szörnyszülemények népesítik be az egész szigetet, és amikor én így elképzelem, így becsukom lelki szemeimet, vagy becsukom az igazi szemeimet, és elképzelem a Pannon Pumát, meg a Hun Hiérát, meg ezeket az állatokat, akik hát ugye tőlünk elvileg 3-4-500 vagy 2000 kilométerre kellene, hogy éljenek, akkor ezeket a szörnyű torszülötteket látom. Na, jó, hát még igen. SMS. Lehet lovagolni a szavakon, hogy így elkerüljük a lényeget. Kóka bár politikus, mégis szimpatikus a stílusa, és emberközeli a tematikája, ezt rossz fej mondja. Hát, most lehet lovagolni a szavakon. Nézed, kedves rossz fej, nem hiszem, hogy a szavakon én lovagolnék. Szerintem Kóka ezzel a Pannon Pumás hülyeséggel előjött egyszer, akkor így leszette róla nagyjából mindenki a keresztvizet, csak Magyarországon egy politikus úgy áll a hibákhoz hozzá, hogy minden hibából erényt akar kovácsolni. Lehet különben, hogy ez Nyugat-Európában működik, ahol nét a politológia tankönyveket szállítják, meg a politikai tanácsadók jönnek, lehet, hogy ott működik, mert ott egy politikus 100 cselekedetéből egyszer vagy háromszor hibázik, és abból a egy-három esetből próbál erényt kovácsolni. Magyarországon egy politikus nagy átlagban mondjuk 100-ból 40-szer hibázik, és mind a 40 esetben próbál ebből erényt kovácsolni. Egyetlen kivétel volt talán különben az elmúlt 10 évben, amikor egy politikus a hibájából nem akart erényt kovácsolni, amikor Gyurcsány az arabos poénot megeresztette, és jött a nemzetközi felháborodás, akkor mondjuk korrektül elnézést kért. És ez egy, szerintem egy tök jó stratégia, tök jó kommunikációs stratégia, abszolút működött is igazából, sokkal nagyobb botrány is lehetett volna abból, hogyha elkezdődik a magyarázkodás, hogy igazából ez egy jó vicc, csak nincsen a, itt tudom én, a szaudiaknak humora, de nem, bocsánatot kért, és nagyjából a közvélemény is, a különböző arab hatalmak is lezárták, vagy lezártnak tekintették most már ezt a kérdést, és ennek ellenére, miközben itt van ez a pozitív példa, igazából mindenki ragaszkodik a régi hülyeségeihez. Minden egyes magyar politikus azt gondolja, hogy a hitelesség az a hülyeségekhez való következetességen keresztül vezet azóta hitelességhez. Hát ő akkor lesz hiteles, hogyha minden hülyeségét kőkeményen bevállalja, és amikor elmegy Kóka egy konferenciára, ahol a gyáriparosokkal beszélget az ország előtt álló gazdasági problémákról, én akkor személy szerint elvárom, hogy ne ebbe a primitív, ostoba stílusban nyilatkozzék meg. Még akkor is, hogyha neki a különböző marketing tanácsadói ezt tanácsolják. Szerintem ez gáz, ciki, ha egy magyar miniszter, egy magyar gazdasági miniszter a gazdaság kérdéseiről így beszél. De hadd problémázzak még ezen a Hun Hiénán, ugyanis én itt fölfedezni vélek egy tipikus fordulatot, amit nem csak Magyarországon alkalmaznak, és az pedig az, hogy a problémákat azt valamilyen egyéni ország szoc problémájának mutassák be. Hun Hiéna, ugye mi van, kedves Magyarország, vagy mi mit tudunk, hogy a világon mindenki tudja, hogy kell normálisan költségvetést csinálni, már csak nekünk magyaroknak kell felzárkóznunk, már csak nekünk magyaroknak kell a Hun Hiénát kiiktatnunk. De az a baj, hogy ez tipikusan abba a forgatókönyvbe vagy gondolkodásba illik bele, ami ez a versenyképesség paradigma, versenyeztetés paradigma, ahol minden országban ezt mondják, hogy figyeljetek, a többieknél már nincsenek ilyen szociális kiadások, figyeljetek, a többieknél nincs hiány, figyeljetek, a többieknél már nincs munkanélküliség, figyeljetek, olyannál kell állni, mint a többieknek, és ezért adjunk föl szociális jogokat, ezért liberalizáljuk mindent, ezért csináljuk meg azt a folyamatot, ami történik. És ezt mindenhol úgy adják be, hogy ez egy egyéni probléma, miközben gyakorlatilag világszerte zajlanak ezek a folyamatok. Oké, elismerem, most Magyarország egy kicsit úgy frankon azért előre haladt, ezt a külföldi sajtó is azért így látja, hogy a magyar költségvetési helyzet ez egy kicsit ilyen extra jó, de ettől függetlenül lényegében a folyamatok, amik zajlanak, ez a neoliberalizációs versenyképességi futamba, ez teljesen beleillik, és egyáltalán nem jelent benne semmiféle kirívó példát. A Tiszáról, már SMS-ek, a Tiszáról sajnos nekem a ciános hal jut eszembe, nem tigris. Hát majd idővel, természetesen idővel. Szevasztok, igenis kialakult a szociális összefogás a reformok mellett. Bolgár minden betelefonálója támogatja a reformokat. Hát jó, most ez tök egy, különben az a szörnyű, hogy lehet, hogy Bolgár minden betelefonálója támogatja a reformokat, mert pontosan tudja, hogy ugye az MSZP sikere és az, hogy Orbán Viktor ne jöjjön vissza, az ezeknek a reformoknak a sikerességén, társadalmi elfogadottságán múlik. Jobb oldalon meg mindenki fel van háborodva a reformokon, és mindenki azt gondolja, hogy Orbán Viktor akkor lesz újra miniszterelnök, hogyha a lehető legtöbb mocskot elmondjuk ezekről a reformokról, miközben egy csomó dolog, egy csomó döntés, ami ebben a reformcsomagban van, az tök reális és tök jogos, és igenis végre legalább el kell kezdeni, hozzá kell látni ezeket a problémákat megoldani. Tehát én megmondom őszintén, mondjuk például vegyük a konkrétan a Tandit, én a Tandi esetében maximálisan egyetértek a kormánnyal. Nem gondolom azt, hogy egy 19 éves kőműves fiatalembernek, aki keres, mit tudom én, 70-80 ezer forintot, és tisztán, és mert a nagy részét elviszi az állam, annak kell ennek a kőműves fiatalembernek finanszíroznia a rózsadombi vállalkozó gyerek egyetemi tanulmányait, különösen úgy, hogy mondjuk esetleg nem is 5, hanem 7 év alatt végzi el az egyetemet, mert nem megy annyira jól, vagy hát sokat van mondjuk külföldön, sokat van mondjuk Tájföldön, és nem ér minden esetben vissza a vizsgaidőpontokra. Tehát van egy csomó része, amit nem kéne zsigerből elutasítani, csak politikai hozzáállástól, politikai pártosságtól függően az emberek egy része Magyarországon, ha meghallja azt, hogy reform, és hogy Gyurcsány igent mondott rá, akkor már extatikus állapotba kerül, mint hogyha nem is tudom, valami parti drogot juttattak volna a szervezetébe. Hogyha meg ugyanő Orbán rajongó abban a pillanatban is meghallja, hogy reform, kirázza őt a hideg, és arra a szegény pannonpumára gondol, amit most herélik ki. Egyébként rosszabb a helyzet. Olyan szemben, hogy szerintem az emberek ráadásul nem is gondolkodnak ennyire hogy is mondjam, ilyen kategorizálhatóan, ahogy ezt te most mondod, hogy azt gondolják, amit az Orbán mond, meg amit a Gyurcsány mond. Szerintem például a baloldalról az emberek valószínűleg sokkal kritikusabban szemlélik ezeket a reformokat, csak ugye nem tudnak megszerveződni, vagy ugye még nem tudnak semmilyen módon ellenállni, mert akkor azzal az Orbánt erősítenék, és ezért nem mondják el, hogy mi a helyzet. Hát teljesen nyilvánvaló lenne, hogyha baloldali érzésű emberek tiltakoznának ezek a gazdaságpolitikailag szélső jobboldali reformok ellen. Ez, amit te mondtál, ez egyébként egy koherens logika, liberális gazdaságpolitikai logika, én szíved joga, hogy tudom, ebben hogy higgyél. De nem azzal, hogy ezt száfolnám ennek az évnek, mert tényleg ebben az újra felosztó, kirovó rendszerben az van, hogy igen, a szegény ember is adót fizet, bár kevesebbet, ugye progresszív adózásnál sokkal kevesebbet elvileg, mint a rózsadombi gazdag, és ezzel hozzájárul mindenkinek az oktatásához. Az a kérdés ezeknél a szociális jogoknál szerintem, vagy számomra, hogy létre akarunk-e hozni, vagy tökéletesíteni akarunk-e egy olyan társadalmat, amely bizonyos dolgokat a társadalom minden tagjának elérhetővé tesz, azért, mert képes rá. És szerintem az európai társadalmak képesek arra, hogy például az oktatást és az egészségügyet azt mindenki számára elérhetővé, ingyenessé tegyék méghozzá magas színvonalúvá. Mindenki alatt nem azt gondolom, hogyha 50 ezeren jelentkeznek egy karra, hogy akkor mindenkit föl kéne venni, és ne lehessen kirúgni azt, aki soha nem tanul, és teljesen hatékonytalan, és 50 ezerszer bukik meg. Tehát ezek most csak azért mondom, hogy ilyeneket is szoktak mondani. Nyilvánvalóan nem erről van szó. Arról van szó, hogy észszerű kereteken belül mindenki azonos feltételek között tudjon felvételizni és bejutni egy államilag támogatott felsőoktatási intézménybe. Csak tudod, ez azért irreális, mert ez a logika már önmagában figyelmen kívül hagyja azt, hogy egy gazdag gyerek és egy szegény gyerek egy felvételi előtt is hatalmas verseny. Nem. Ez nem ezt logikát hagyja kívül, hanem ez egy másik kérdés, ami a maximálisan egyetért. De ezt ne úgy akart megoldani. Mindenki fizessen, ezt úgy akart megoldani, hogy az óvodától kezdve sokkal jobb szociális programokat iktassunk be. Ennek semmi köze a Tandíjhoz. Ezt a Tandíjnál megfogni, ez azt jelenti, hogy van egy rohadtul igazságtalan társadalmunk, és mivel rohadtul igazságtalan, van, ezért fizessen mindenki tandíjat. Hát akkor foglalkozzunk a problémának a gyökerével, ami nem a tandíj, hanem az, hogy igen, már az óvodánál kialakulnak a társadalmi igazságtalanságok. E világon, ha ütsz anyát, kétszer szüljön meg az anyát. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A mai napon hivatalosan is bejelentették, hogy a felgyülemlett hiányra való tekintettel a Demokrácia Részvénytársaság nagyfokú karcsúsításba kezdett. Számos üzletág teljes felszámolását tervezik, olyan korábban jól csengő szolgáltatásokét, mint az emberi jogok, a közegészségügy, a független média vagy a népszuverenitás ágazata. Az alkalmazottak 20-25%-ának elbocsátását és 3 éves bérbefagyasztását irányozza elő a bejelentett program. A piac megnyugodott, a részvényindex meredeken emelkedik. Most stúdió. És SMS-ek. Kóka egy báb, mint a homeless-ek. Vegyétek már észre. Ezt Atis írja. Érdekes, érdekes. Jó, oké. Hát mert te mondtad, hogy a magyar nemzetben különben pont erről jelent meg most egy leleplező írás, ami a következőket tolmácsolja Kóka szerepével kapcsolatban, mert Kókáról úgy tartottuk számon, hogy ő Gyurcsány Ferenc kedvence, ő Gyurcsány Ferenc kinyújtott jobb keze, sőt lehet, hogy maga Gyurcsány Ferenc jobb keze az SZDSZ-en belül, de mint megtudtuk a magyar nemzettől, ez igaz vagy nem igaz? Hát nem, hogy ugye arról van szó, hogy igaz, de hogy most a Kóka az elvileg verseng az SZDSZ elnöki posztjáért. Elvileg még nem mondta meg hivatalosan, és ugye az SZDSZ-esek meg nem akarnak egy olyan emberre szavazni, aki a Gyurcsány kedvence, mert azért ők szeretnék, hogy ők azért egy kicsit másabbak legyenek, mint az MSZP. Biztos vagy te ebben? Hát nem vagyok benne biztos, de azt hiszem, hogy ők sem, de biztos. Meg azt hiszem, hogy valahogy igen. Végül is azt gondolom, hogy egy SZDSZ-es szeretné azt hinni magáról, hogy ő nem egy MSZP-s, azt gondolom. És ezért most elindult egy ilyen kampány a magyar nemzet szerint, ahol a Kókát úgy próbálják lefesteni, hogy a Kóka az egy ilyen kemény csávó, aki Gyurcsánnyal szembe megy, és hogy ők nincsenek is annyira jóban. És hát a bizonyítók a következők. Egyrészt a Kóka nem kapott jutalékot, ugye most Gyurcsány bácsi jutalmat, köszönöm, Gyurcsány kiosztotta az évvégi jutalmakat. Ez a jutalék, ez lehet, hogy egy ilyen freudi elszólás volt. Igen, tehát ő nem kapott, pedig volt vagy 3 kategória, hogy van, aki egész fizut kapott, meg egy 3/4 fizetést, fél fizetést Kóka még annyit sem kapott, tehát gondoljunk bele, mennyire nem szeretik egymást, és a másik dolog pedig, amikor a Kóka valami nyugdíj kérdésben az MSZP ellen szavazott, mert a kormány ellen szavazott a parlamentbe, és az is komoly balhé volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy figyeljük csak tovább, hogy építik-e tovább ezt a mítoszt, hogy a Kóka konfliktusban van a Gyurcsánnyal, legalábbis addig, amíg meg nem választják az elnöki posztra az SZDSZ-ben. Marcinak van egy nagyon jogos és elgondolkodtató kérdése, csak azt nem tudom, hogy ezek után ki a Pannon Puma és ki a Hun Hiéna. Most Kókáig a Hunok? Ők a pumák, akiket a régi idők hibái, hiénái, hiányai nyomnak le. Nem, de nem a Kóka, pont azt mondta, hogy ugye a hiány a hiéna, és ugye a hiány az elmúlt 8 évben keletkezett. Hát igen. Tehát, hogy ő elismerte, ugye, hogy a szociálliberális oldalnak is van, hát nem csak felelőssége a hiányért, tehát, hogy jogos-ebb Marcinak a felvetése, hogy valóban, tehát Hun Hiéna az lehet, hogy Kóka is, lehet, hogy az SZDSZ meg az MSZP. Máshol, ha valaki... Mondjuk ki schizofrének a politikusaink szerintem mostantól, szerintem schizofrének egyszerűen ennyi. Ja. Máshol, ha valaki adócsal meglapul, nálunk gazdasági miniszter lesz, és példakép. Ezt egy névtelen, egy anonimus SMS író teszi hozzá. Következő SMS. Az a helyzet, hogy a politikus erényt kovácsol beszédeiben a semmiből. Kóla is politikus és beszél. Amit tesz, az természetesen más, mint amit mond, és ez csak nekünk fáj a végén. Ez Giga mondja. Akkor most mi vagyunk a hiéna, aki fölzabálja a puma zsákmányát? Szegény puma, hogy rohadjunk meg. Igen, a puma a gazdaság. A puma a gazdaság, ami ugye fut, mint az állat, de viszont a hiéna, az pedig a hiány, azaz a szociális kiadások, azaz az emberek, akik éhesen le akarják zabálni a gazdasági növekedésnek a konjunktúrájának a nem tudom miért. Ez a megoldás. Gazdaság a puma, az emberek és a szociális kiadások a hiéna. Aha. Hát Muci azt teszi hozzá, hogy nem a hiéna hun, hanem a dög és globál puma nyírta ki. Globál puma. Ne, dög és globál puma. A puma az verseng a többi pumával a réten, a globális réten. Igen, tehát hogy a puma az egy globális állat. És a hiénák az emberek. Én kitartok most már emellett a műsor végéig. Aha. Jó, én szerintem különben ezek ilyen azért nem érdemes őket megfejteni, mert igazából csak arról szóltak, hogy mondta a Kóka a beszédírójának, hogy valami olyat kéne mondanom, amire felfigyel a sajtó. Legyek már ott a, mit tudom én, a címlapokon, mert nehogy véletlenül az a Fodor megnyeri az SZDSZ elnök választását. És akkor így mondta neki a beszédíró, hogy jó, kitalálunk valami jól hangzó baromságot, amin majd elcsámcsog a média. Júj András, ezt már a következő SMS író mondja, ez a rózsadombi milliómos vállalkozó csemete versus szegény kőműves legény, ez katasztrofális volt, ezt a Robi nem tűrné. Mert a Robi valószínűség, én biztos vagyok abban, hogy a Robi tényleg nem tűrné. De hát nincsen Robi, viszont jövő héten már lesz. Egyetemi végzettségűek, ez egy következő SMS, egyetemi végzettségűek sokkal több adót fizetnek. Ha ingyenes az oktatás, ha az ingyenes oktatás mindenkinek elérhető, nem csak a gazdag gyereknek. Ez megint egy következő SMS, ez Kobrétől. Pont a tandíj a legnagyobb parasztság. A csórónak a közepesen értelmes gyereke nem fog tudni tanulni, a gazdagé viszont igen. Dolgozzon suli mellett a tandíjért. Hogy dolgozol egy orvosi mellett például? Én dolgoztam fősuli mellett, de az lámlógató suli volt. A csórókról nyúzzák a bört megint. Erre egyébként szintén ezt mondják, hogy most én legyek a neoliberális oldalon, hát kérem szépen, nem tudom, Európában ez már így megy, mindenki dolgozik, és mindenki hiteleket vesz föl, sokkal durvább hiteleket, és aztán 20 évig a suli után fizetned kell a hiteleket. Ez így van már Angliában is. Mit akarsz te, hogy folytatódjon a szocializmus és a kommunizmus? Érted? Na hát ezt mondják, de szerintem ez az, amit nem szabad bevenni, mert ez egyszerűen nem, egyszerűen eszméletlen, hogy ezeket, hogy leépítik mindenhol azokat a dolgokat, amiket egyébként a társadalom simán prioritásként létre tudna hozni, és biztosítani tudna a tagjainak. De ez jó. Azért irreális ez az érvelés, mert... Ez tök reális, ez iszonyatosan reális. Soha nem teszi mellé azt, hogy mi az a terület, ahonnét ő elvonná a pénzt, ahonnét, mondjuk jó, legyen ingyenes a tandíj, viszont ez azt jelenti, hogy ez kerül az államnak 50-60-70 milliárd forinttal többe. Melyik területről vegyük el a pénzt? Honnét? Mondjad meg... Lehet persze azt mondani, hogy a politikus fizetés, ami jó hangzó és kellően demagóg érv is ahhoz, hogy bármilyen vitában megálljon, de hogyha mondjuk nem akarunk ennyire öv alatt játszani, akkor viszont azt kell, hogy mondjuk, hogy vagy adót kell emelni, vagy kevesebbet fejleszteni, vagy mondjuk a szociális területről elvenni pénzeket. Kevesebbet fejleszteni. Kevesebbet fejleszteni, abszolút. Igen, például. Kevesebbet fejleszteni. Na, ezzel a programmal, hogy fejleszünk kevesebbet, kevesebb legyen a tudományos kutatásban, nem, az innováció. Nem, út, kevesebb metró. Legyen az útépítés, a metróépítés. Hát, tudod mit? Nem hiszem, hogy ez egy népszerű politikai program lenne. Csak meg kell nézni, hogy ezek milyen brutális költségekkel működnek, milyen iszonyatos korrupciós ügyletek, milyen abszurd utakat építenek ma Magyarországon, mennyit emészt föl a metró, összehasonlítva mondjuk a főváros oktatási, meg minden egyéb kiad, ugye egy évnyi költségvetés csak a négyes metró, ami na mindegy, szóval teljesen abszurd dolgok történnek, és igenis, hogyha föl kell állítani egy prioritási listát, akkor ez legyen az élén. Ez az egyik, a másik pedig az az, hogy adókat kéne emelni, csak nem feltétlenül mondjuk az emberek részére, hanem mondjuk az Audik, meg a multik számára, akik adómentesen csinálják továbbra is a tevékenységük nagy részét Magyarországon, ezeket kell megfogni. És hogyha adót emelsz, akkor elmennek, és még munkanélküliek is. Így van, és ezért az egyetlen dolog valóban, amit mondasz, és itt eljutunk oda ahhoz a sajnálatos kilátáshoz, hogy szükséges van némi nemzetközi átalakítása ahhoz, hogy ezek a dolgok megállíthatóak legyenek. És ez az, amire jó lenne mondjuk egy kormány, hogy nem azt próbálja, hogy maximálisan benyalni egy ilyen trendnek, aminek az elején vagyunk még így is, hanem megpróbálni elkezdeni ezzel szembeszegülni. Nem lenne egyedül. Tehát nem az egyetlen ország, és nem az egyetlen nép, ami ezekkel a jelenségekkel találkozik. Egyébként gondolj bele, csak egy pillanatra, hogy most mi történik Magyarországon? Jön iszonyatos áremelkedések, kedvezmény megvonások, ugye a gáz, nem tudom, 44, meg 70%-okkal emelkedik, közlekedésben olvasgattam, ugye van, akinek a vonatjegye most háromszor annyiba fog kerülni, stb. És ráadásul még ott tartunk, hogy az adók még ráadásul magasak egy neoliberális közgazdás szemével. Tehát most ezt le fogják játszani, megemelik az árakat, rendbe jön egy kicsit a, nem tudom, a hiány, és utána jön még az adó csökkentés, ami nyilvánvalóan tovább fogjuk csökkenteni az állami pénzeket, tehát még lejjebb kell majd csavarni a szociális kiadásokat, még kevesebb lesz az egészségügy, ami mindenkinek jár, vagy az oktatás, és akkor mi fog történni? Akkor pedig megint valamelyik környező ország versenyhelyzetbe fog kerülni, mert lejjebb fog tudni menni, és akkor mehetünk mi is lejjebb, és ez így megy le a fenébe, amíg valami mozgalom, valamilyen globális összefogás, valamilyen módon ez a kritikája ennek az abszurd iránynak meg nem erősödik. Sajnos ilyen komplikált megoldásokba lehet csak gondolkodni ma. Közkedvelt írja nekünk, hogy ha a kőművesrácnak kevesebb adót kéne csengetni, akkor jogos lenne, így viszont ő kerül még nagyobb hátrányba. És akkor még egy SMS, jó, még két SMS, igazatok van, jutalék, az. Nagyon jó. De tényleg ez egy nagyon tudatos volt? Nem volt tudatos. Nem volt tudatos, ugye, jutalmat akartál mondani. Kevesebb autópálya, kevesebb PPP, kevesebb támogatott gumigyár, azt már meg is volnánk, ad új gazdasági programot az SMS írónk. Egész napos általános sztrájkot tartottak szerdán Görögországban a két legnagyobb szakszervezet felhívására. A munkabeszüntetéssel a kormány 2007-re tervezett költségvetése, a reformok és a tervezett privatizáció ellen tiltakoztak. A terveket a jövő héten vitatja meg a parlament. A sztrájk miatt Athénban nem jártak a metrók és kevesebb busz és trolli szállította az utasokat. Az Olympic légitársaság 13 helyi járatát törölte, a kompok reggel 4 óra hosszat a kikötőben vesztegeltek, és a legforgalmasabb vasútvonalon csak 2 vonatot indítottak. Az iskolák zárva maradtak, míg a kórházakban csökkentett létszámmal látták el az embereket, de zavarok voltak a posta és a bankok szolgáltatásaiban is. A sztrájkot szervező szakszervezetek erősen kritizálják a kormány tervezett 2007-es költségvetését, ami szerintük egyenlőtlenséget szül, és túl nagy terhet ró a szegényekre és a munkavállalókra. Na így csinálják ezt már, hogy egy kis tökös szakszervezeti mozgalom kicsit leállítsa az országot. Én azt gondolom, hogy erre lenne némi szükség Magyarországon, hogy ellensúlyozni lehessen. Tényleg azon gondolkoztam, hogy mi az a helyzet, amikor általános sztrájk lenne Magyarországon, tehát mi az a megszorító csomag, mert mondjuk a mostaninál olyan sokkal durvábbat tényleg nehéz elképzelni, mert igazából ezzel a megszorító csomaggal a legnagyobb baj az, hogy pontot nem szorít meg, ahol kellene, ugye az állami szektoron, de az embereket érintő tekintetében, de mennyire magyartalan voltam, nem baj. De ez az állami szektor, tehát az állami szektor az nem a, hogy hány bürokrata ül, hanem az állami szektor az, hogy az állam hány dolgot ad az embereknek. Tehát ott kellene sokkal komolyabban megszorítani, hogy hány bürokrata ül. Tehát Magyarországon 800 ezer közalkalmazott van, állítólag ez különben arányaiban másfélszer, kétszer annyi, meg köztisztviselő, mint amennyi mondjuk egy Nyugat-Európában elpengetnek mondjuk egy országot, és így igazából annyival rosszabbul mondjuk Hollandiába se irányítják a közigazgatást, mint Magyarországon, ami indokolná ezt a mondjuk ezt a másfélszeres szorzót. De tényleg én azt nem tudom, hogy vajon a szakszervezetek ennyire belátóak-e, tehát Magyarországon, vagy egész egyszerűen ennyire nincsenek a politika kutyái, vagy ennyire nincsenek? Hát szerintem egyrészt kicsit a politikai kutyái, másrészt alapvetően nincsenek, tehát senki nem látott se, tehát nincsenek olyan erőben, illetve tüntetgetnek, most is a PDS meghirdetett egy demonstrációt, meg többször azért megmozdultak, én kin is voltam az egyiken, nem tudom, 10 szakszervezet szervezte, és 5000-en voltak, tehát sajnos gyenge. Jó, de igazából támogatottságos, tehát hogy nekem például meggyőződésem, hogy az ilyen típusú társadalmi viták, amik szociális területről szólnak, tandíjról szólnak, gazdaságról szólnak, azok egyrészt Nyugat-Európában van egy kormány ellenzéki vita, ami igazából mindig a mindig az erősnek a győzelmét hozza, ha csak nincsen valami fajta padhelyzet, ami azért ritkán alakul ki demokráciákban vagy parlamentekben, és általában azért az erős leszavazza a gyengébbet, bár hogyha normális és kultúrát az ország, azért ilyen-olyan javaslatokat befogad. És másrésztről, meg van egy másik dimenziója az ilyen típusú vitáknak, amikor a politikai elit, vagy általában a kormány, a szakszervezeti mozgalommal, a munkavállalók érdekképviselőivel találkozik, és mint hogyha Magyarországon ez a játék, ez abszolút nem működne. Tudjuk, hogy vannak egyeztető fórumok, tudjuk, hogy elvileg megvannak ezek az intézmények, de hogy gyakorlatilag ezek mennyire működnek, mennyire kemények, mennyire hatékonyak, erről olyan szinten nincsen információ, olyan szinten valószínűleg azért, mert baromira nem hatékonyak. Persze. Egyébként ez egy kicsit közhelyszámba megy, de érdemes elmondani, hogy egyszerűen Magyarország azért érzékeli ezt az egész folyamatot ilyen nyersen, vagy az új kapitalizmus térnyerését ilyen nyersen, ahogy Szalai Erzsébet szokta mondani, mert nincs semmilyen, hát, vagy csak rég múltja van a társadalmi önszerveződésnek és a társadalmi védekezésnek. Egyszerűen nincs, tehát az előző rendszerben is ezt gyengítették, és tulajdonképpen a mostani ilyen, hát ilyen értelmiségi eliteken alapuló pártoknak és az ennek nyomán kialakuló új rendszernek sincs igazán az a belsejében, hogy itten embereket szervezünk, vagy egyáltalán így a közember úgymond beleszóljon a dolgokba, és egyszerűen nincsenek semmilyen fajta kultúrája, nem szokták meg az emberek. Mindenki azt gondolja, bocsánat, az általánosításért, hogyha beszólsz valamiért, akkor bajod lesz. És a félelmek azok sokkal nagyobbak, mint amit a valóság indokolna. De különben tehát, hogy nekem meggyőződés, hogy alapvetően nem a szakszervezetek vezetőivel van baj, meg a politikával van a baj ilyen kérdésekben, mert nem lehet elvárni, hogy az emberek a maguk önérdeke ellen cselekedjenek. Nem lehet elvárni egy szakszervezeti vezetőtől, aki benn van parlamentben, benn van az államigazgatásban, nagyhatalmú ember, és egy csomó dologba tud is segíteni. Nem lehet elvárni, hogy ő direkten, durván, keményen konfrontálódjon azokkal az emberekkel, akikkel ilyen-olyan szövetségben van. Nem lehet elvárni a politikától, hogy ő majd megteremtse a maga ellenzékét a szakszervezetek formájában. Melyik politikus, aki maga ellenfelet csinál? Ilyet nem csinál egyetlen politikus sem. A nagy baj az emberekben van. Azzal van, hogy nincsen alapvető igényünk, amikor elmegyünk egy munkahelyre, hogy valami fajta szolidaritást vállaljunk a velünk együtt dolgozókkal. Alapvetően az a baj, hogy Magyarországon az a közgondolkodás, vagy az a közállapot, hogy ember embernek farkasa. Az a fontos, hogy én megtartsam a munkahelyemet, én megtartsam az íróasztalomat, az a fontos, hogy én megkapjam a béremelésemet, és igazából kooperálni senkivel nem kooperálok, mert inkább benlógok a főnöknek a seggében. És hogyha úgy teszek, hogy kooperálok, akkor is bármikor kiszállok, és igazából senkinek sem éli meg a kooperálás, mert olyan mértékű a cserbenhagyás ebbe a rendszerbe. Tehát, hogy ezek ilyen játékelméleti dolgok. Hát ez is egy megközelítés. De ez az alapvető, ebbe különbözik Magyarország Franciaországtól, ebbe különbözik Magyarország azoktól, Németországtól, azoktól az országoktól, ahol nem úgy van hagyománya a szociáldemokráciának, vagy a szakszervezeti mozgalomnak, hogy már létezik 150 éve az a szakszervezet, és ezért aztán milyen hatékony. Nem attól erős, és nem attól hatékony, hanem attól, hogy abban van 150 ezer elkötelezett ember, aki képes sztrájkfegyelmet tartani, képes szolidálni, hogyha, mit tudom én, Franciaországban mondjuk kirúgnak 10 000 pedagógust, akkor a kamionos leáll az úton, és inkább nem keres pénzt, és nem visz haza 2-3-4 napig, vagy 5 napig egyetlen forintot se, sőt, ő sem megy haza, hanem tüntet és demonstrál és szolidál. És ez a fajta gondolkodás, de nem csak a szakszervezeti mozgalomban, hát a hétköznapokban, hogyha az ember fel akar felszáll egy hetes buszra, és mondjuk lát egy öreg nénit, aki le akar ülni, arra sincsen szolidaritás az emberekbe, hogy mondjuk felálljanak és helyet adjanak neki. Na hát itt tartunk. Folytatjuk a következő órában. Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről. A maguk kendőzetlen stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnöküktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolhacirkusz ízekre szedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció mindent elsöprő áradatáról. Előre szólunk, sok jóra ne számítson! Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. És akkor az SMS-ek, amelyek a 0630303088-1-es SMS számra érkeztek. Aki nem dolgozik, az nem hibázik. Aki nem hibázik, az jutalmat érdemel. Végül is kikezdhetetlen logika. Ugye ez Kóka miniszter úr nem létező jutalmára reflektál. Hol spórol most az állam, kérdezi Gyuri, a Lombik Baby programon. Egy baba egyenlő 300 000 forint, egy kilométer autópálya egyenlő 10 000 új adófizető. Megéri? Aztán a képünkbe mászik a következő SMS író. Ti szakszervezeti tagok vagytok? Ha nem, akkor miért sírtok, hogy gyengék? Nem tudom, én például nem vagyok muszlimnő, mégis sírok, amikor mondjuk látom az ő helyzetüket, emberi jogaikat. Valahogy így teremtődtem. Hát így van, én pedig egy civil szervezetben dolgozom, amely bázis demokratikus alapon működik. Mindenki, aki ott dolgozik, az vezető, ezért az egész szakszervezetiség egy kicsit társtalan. Jó, különben ez alapvetően az SMS írónak a logikája, az teljesen oké. Magyarországon ez a helyzet, tehát hogy általában így gondolkodunk, hogyha konkrétan nem a mi bajunk, ha konkrétan nem bennünket érdekel, akkor igazából nincs is közünk hozzá. Nincsenek olyan törvények, amik védik a munkavállalók érdekeit, ezt a megállapítást a következő SMS író teszi hozzá. Hát vannak, csak ezeket, tehát ahhoz, hogy ugye még versenyképesebbek és még európaiabbak legyünk, ahhoz ezeket le kell építeni, hogy mobilis legyen a munkaerő, hogy befektetés barátságos kormányzat legyen és jogi környezet. Minden, ami a munkavállalót védi, az gyakorlatilag a liberális kapitalizmus ellenében van, és ósdi kommunizmusnak számít. Hát meg tegyük hozzá, hogy ezeket a törvényeket is csak akkor vannak ilyen törvények különben Magyarországon. Meg lehetne őket tölteni tartalommal, hogyha lennének emberek, akik meg akarnák tölteni tartalommal. Igazából ezzel van baj. Tehát amikor a modern munkás mozgalom kialakult, akkor egyetlen olyan törvény nem volt, amelyik ezt segítette volna, sőt, minden törvény gátolta. Mégis voltak emberek, akik kiálltak ezekért a jogokért, és megvalósították őket. A következő SMS író nem hiányolja a társadalmi vitát. Én nem hiányolja a társadalmi vitát, azt a kormányprogramot hiányolja, amire szavazni lehetett volna, mert a jelenlegire vajon kiszavazott. Sziasztok! Következő SMS Mátétól. Az a helyzet, hogy én nem tehetem meg, hogy egy hónapig a Kossuth téren üljek, attól még ki kell fizetnem a számlákat. Oké. Okay. Ugye ez arra reflektál, ez az SMS, hogy a francia kamionsofőr az 3 napig szolidális részt vesz az országos sztrájkba, még hogyha nem őt érintő kérdésről is van szó. Azt gondolom, hogy a Kossuth téri bohóckodás túl azon, hogy céljait, összetételét tekintve egy meglehetősen ostoba gyülekezet, egy abszolút nem hatékony módszert csinál, vagy hajt végre. Egyrésztről hát lejáratja saját magát a hülyeségeivel, még ami látványos dolog, az is a jó érzésű emberekben csak ellenérzés szül, gondolok itt a tévészékháznak az ostromára. Tehát nem a Kossuth téren kell ülni egy hónapig, sőt egyetlen napig sem érdemes ott ülni, mert attól az alapvető problémák nem változnak meg. Hát és azért hozzátenni, tényleg egyébként nem egyértelmű az SMS-ző irányultsága, de hogyha arra céloz, hogy tiltakozni nincs ideje, azt gondolom, hogy munkaidő után is lehet tiltakozni. Minden olyan ismerősöm, például humanisták, mind önkéntesek, mindenki munkán kívül csinálja az aktivizmusát. Én azt gondolom, hogy ez egy járható út. Nem igaz, hogy nincs időnk foglalkozni a társadalmi kérdésekkel. Most Ford teszi fel a kérdést, most jó vagy rossz a kötelező egészségügyi szakszervezeti tagság megszüntetése? A francia vagy magyar melósnak van több tartaléka? A civil öntudat önköltséges. És itt az alapvető kérdés ugye az, hogy jó-e vagy rossz a kötelező egészségügyi szakszervezeti tagság. Én nekem meggyőződésem különben, hogy attól vesztett el az egész a komolyságát, hogy kötelezővé tették. Tehát, én ebben tudatlan vagyok, ezt mikor szüntették meg, ez hogy van? Ezt te tudod? Nem annyira. Konkrétan nem. Mert én egyetlen, csak én is ezt az SMS-t olvastam, és egyébként én is ezt hülye vagyok ez a témához. Elsőre én is azt gondoltam, hogy igen, legyen szabad nyilván a szakszervezeti csatlakozás, mint minden más. Egyetlen egy logikus érvet találok arra, hogy mondjuk esetleg legyen kötelező, nem tudom, ezért volt-e korábban kötelező, az pedig az, hogy ne lehessen senkit azzal zsarolni, hogy ha belép a szakszervezetebe, akkor baj lesz. És hogyha ez kvázi kötelező, hogy valamilyen szakszervezetben legyél, akkor legalább ezért nem kell a főnököd. Jó, nem tudod, az egész kötelező szakszervezeti tagságban az a végtelen képmutatás, hogy ezek a szakszervezetek, ahol kötelező szakszervezet, munkahelyek, ahol kötelező szakszervezeti tagnak lenni, azok kizárólag az állam területén léteznek. Tehát nem mondja azt egyetlen törvény sem, hogy kötelező szakszervezetet létrehozni a Tesco-ba, vagy kötelező szakszervezetet létrehozni az Ocean-be. Egész egyszerűen, mert ugye 90 után a szakszervezet és a szakszervezetnek a vezetői azok hát nagyjából ezeknél a nagy állami intézményeknél összpontosultak, és miután igazából nem csinálták jól, amit csináltak, meg nem igazán találták a helyüket, ezért ez a kötelező tagság volt az, amivel fenntartották a maguk legitimitását. Jó, akkor szerintem. Nem jó. Jucóka egy nem kifejezetten plastikus és témába élő SMS-sel örvendeztet meg bennünket. Légy cibakizzatok már valamit, megakadás jelenségeket kell gyűjtenem pszicholingvisztikára. Hát kedves Jucóka, azt hiszem, hogy én az elmúlt 5 percben hezitálásból, meg mindenféle más pszicholingvisztikai érdekességből elég sokat szolgáltattam neked. Remélem, hogy jól fog sikerülni a dolgozat. Én elsősorban körmondatokban ígérek érdekes megoldásokat, tehát csak figyelnek, hogy hol kezdődik és hol végződik. Szolidaritásról annyit, hogyha a 8 hónapos terhes feleségemnek egy 3 éves gyerekkel az oldalán egyetlen pannon bunkó sem adja át a helyét a BKV-ken. Gáz. De tényleg erről van szó, tehát hogy Magyarországon a legnagyobb probléma nem a politikai elitnek a végtelen gátlástalansága, tehetségtelensége és esetleg korrumpálhatósága, nem az a baj, hogy milyenek a vezetőink, az a baj, hogy milyenek vagyunk mi. És ennek a tükörképe az, hogy amilyenek lent az emberek, olyanok fent is az erkölcsök és fent is az emberek, pontosan ugyanolyanok. Olyan, mondjuk neten szerveződő, ezt már a következő SMS író maga közkedvelt mondja, olyan, mondjuk a neten szerveződő országos szakáktól független szakszervezetre van szükség, amely alulról szerveződik és politikai oldalaktól független. Az emberek nem félnek belépni, és lenne elég ereje, nem? Jó, de oké. Írj egy URL-t, és kezdjük el szervezni. Jó, különben ez nagyon érdekes, hogy az internet az tényleg a jövő kommunikációs eszköze. Tehát ma már sokkal többet kommunikálunk, legalábbis a mi generációnk talán, sokkal többet kommunikál interneten, mint mondjuk face-to-face vagy mobilon, aminek szerintem mondjuk sok aggasztó jelenség is kíséri ezt a tendenciát, de az biztos, hogy ez új távlatokat is megnyithat, akár a politizálás, akár az önszerveződés tekintetében, de azért látványos módon, internet alapon társadalmi mozgalom nem nagyon tudott elindulni. Tehát arra képes az internet, hogy mondjuk Ukrin Benedekből országos média sztárt csináljon, de még igazán nagy világot rengető dolog nem történt. Én szkeptikus vagyok az internettel kapcsolatban, de hát akár azért, lehet. Azért ez az egész új hullámú globalizáció kritikai történet, ami mondjuk nem tudom mennyire rengette meg a világot, de azért egy jelenségé vált, ugye a Seattle óta, az internet alapú. Tehát ez az egész dolog, ami a seattle-i zavargásokon keresztül a prágai, később genovai történésekbe torkolott, ebben iszonyatosan nagy szerepet játszott az internet. Részben azért, mert nemzetközi, részben, mert egyszerűen így történt az, hogy a legkülönbözőbb csoportok hirtelen kapcsolatba tudtak lépni, és össze tudtak szerveződni. Franciaországban a segélyből jobban él egy munkanélküli, mint nálunk egy minimálbérből kínlódó. Persze, hogy mindenki ragaszkodik a szaros kis munkahelyéhez. Ha állást szeretnél, kénytelen vagy megalkudni. Szakszervezetre, jogaidra hivatkozva elhajtanak a P-be, mondja Ati. Ja. Különben ebbe is van igazság, csak tudod, Ati, hogyha mindenki úgy gondolkodna, hogy az ilyen emberekkel szolidaritást vállal, például mondjuk egy nagy áruházláncban kirúgnak mondjuk X pénztárost azért, mert ők szakszervezetet alapítanak, és erre az a reakció, hogy az összes pénztáros és az összes rakodó és az összes ott dolgozó ember feláll és beszünteti a munkát, és nem csak abban az egy áruházban, hanem az egész láncban, és hogyha az a reakció, hogy az emberek ezek után nem mennek oda vásárolni, akkor nem fogja tudni megtenni az a multinacionális, mondjuk multinacionális céget, igazából tök mindegy, mert a tőke logikája, ha multi, ha magyar tulajdonú, pontosan ugyanaz. Tehát ne essünk abba a hibába, hogy most a nagy nyugati cégekre nézünk, hogy na, ők milyen gonoszak a szegény kis magyar munkavállalóval, pont olyan, ha nem rosszabb zsarnok, pont olyan, ha nem rosszabb gazda a magyar tulajdonos a magyar tőkés. Így van. De egyébként, és ehhez én azt gondolom, hogy az az egy dolog kell, hogy valahogy az embereknek... Kivéve persze az én főnököm. Így van. Hogy valamilyen módon újra szülessen egy hit abban, hogy igenis lehet dolgokat változtatni, amihez azt gondolom, hogy mi sem járulunk olyan nagyon hozzá, amikor itt végig fikázzuk a jelenségeket, amik történnek az országban, amiben azt gondolom, hogy azért nagyrészt igazunk van, de mégis azt gondolom, hogy érdemes lenne számon tartani a sikereket is. Például itt volt ez a nő, aki mit csinált? Aki beperelte a nem tudom milyen állami szervet, hogy neki járt volna nem tudom milyen gyermeknevelési pótlék, vagy valami ilyesmi. Ugye is beperelte az államot, és akkor megállapították, hogy igen, neki járt volna éveken keresztül, és ezért megkapja az egész összeget, sőt, egy egész generációnyi anya is megkapja ezt a pénzt. Ami egy hihetetlen dolog, senki sem gondolja, hogy reális, hogy valaki belepiszkál az állam dolgaiból, és pert nyer ellen, és milliókat kap, de van rá példa. Vannak rá példák így mostanában a zöld környezetvédő mozgalmak tájékáról. Most akárki akármit gondol egy zengőről, vagy egy nem tudom, budai rakpart bővítésről, vagy egy jókai téri zöld győzelemről, most egyetértesz vagy nem értesz vele egyet, az biztos, hogy civilek, akik így elkezdtek szembe szegülni önkormányzatokkal, állammal, olyan döntésekkel, amikkel nem értenek egyet, vagy azt gondolják, hogy nem jogszerű, és győztek. És azt gondolom, hogy ezeket, hogyha gyűjtsük, ezeket a jelenségeket, akkor talán van remény arra, hogy újra születik a remény. Jobbat nem tudok. Még egy utolsó SMS, napi 16 órát dolgozom, a maradék 8 órából 2 óra az utazás a munkahelyemre, oda-vissza. 1 óra, mire elalszom, és 1 órával előbb kelek az indulásnál, 4 órát pihenek. Ez pont 24, így nehéz sztrájkolni. Ebbe igazad van, Máté. Viszont. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A Demokrácia Részvénytársaság tulajdonosi szerkezetét és döntéshozatali mechanizmusát vizsgálják a hatóságok. Az alapító okiratban lefektetett elvek a Nyomorult Idealisták Társasága röviden NYIT szerint a napi működés során súlyosan sérülnek. Jogi szakértőnk szerint a nyomorult idealisták nyomorultak és idealisták. A Demokrácia Részvénytársaság jogászai a maguk által választott bíróság előtt legyőzhetetlenek. A befektetői pánik nem indokolt. A Demokrácia RT működésképtelenség ez az apró intermezzó nem zavarja. Most stúdió. És gyorsan egy SMS még. Muci írja nekünk, hogy próbaidőn voltam, megmondtam, hogy gerincsérvem van, erre kirúgtak. Hát mi szolidálunk veled, Muci, de biztos, hogy van valaki, aki nálunk sokkal jobban szolidálna veled. Ővé a következő hír. Minden politikai szereplő együttműködésre van ítélve, nem egymás legyőzése, hanem az ország és a nemzet felemelése a cél. Így reagált csütörtökön Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a Fidesz elnökének szavaira. Orbán a heti válasznak adott nyilatkozatában legutóbb azt mondta, minden erejével azon van, hogy Magyarország ne kerüljön olyan helyzetbe, amikor neki egy a demokráciára veszélyt jelentő beteges hazudozóval kell tárgyalnia. Hozzátette, a hatalomba visszatért posztkommunista elit nem kerülheti el a jogi felelősségre vonást, s ha sikeres a népszavazás, akkor a koalíciónak megoldást kell találnia a bizalmi válságra, mondta. Gyurcsány szerint viszont a demokratikus eszmék betartásában a kormánynak és az ellenzéknek bár tagolt, de közös felelőssége van. Akkor most ne is menjünk bele abban, be a tegnapi műsorba belementünk az Orbán kijelentésnek a kivesézésébe, mert bár az már megért egy műsort, lehet, hogy megérne akár kettőt is, ahogy Orbán Viktorba visszaköltözik az arrogancia és a keménység, de azért most látszik, hogy mekkora politikai hiba az ilyen típusú western politizálás, meg macsó politikusnak lenni, mert abban a pillanatban, ahogy ezt lehet, egyből lereagált a Gyurcsány, és hirtelen Gyurcsány Ferenc egy nagyon konszenzus kereső, egy nagyon-nagyon szeretet hiányos emberré vált, aki akarja az együttműködést, akarja a felemelkedést, és hihetetlen, ahogy ezek így be vannak programozva ezek az emberek, ahogy egymáshoz képest pillanatok alatt, tehát hogyha az egyik elmosolyodik, a másik elkomorul, hogyha az egyik elkomorul, a másik mosolyodik, mert pontosan tudják, hogy választani tudnia kell az embereknek, két mosolygós arc közül nehéz, egyiknek mosolyogni kell, a másiknak nem. Most a szerep szerint így alakult, így hozta Orbán Viktor rossz sora, Gyurcsány Ferenc a konszenzus kereső ember, bár mondjuk neki megvan az a handicapje, hogy eközben az ország torkán le kell nyomnia egy iszonyatos megszorítást. Én sajnos nem tudok hozzászólni Gyurcsányhoz és Orbánhoz. Én azt a gombot keresném, ahol őket ki lehet kapcsolni. Jó, ezt a gombot, ezt nagyon sokan keresték már, igen, és még senki nem találta meg. És tüntetni akarok úgy, hogy Gyurcsány, te Orbán, ez lenne a transzparensem, vagy Orbán, te Gyurcsány lenne a transzparensem, mert tényleg én nem akarok ez a két ember között most már különbséget keresni. Két cinikus politikus, köpönyekforgató, egyet mondanak, más csinálnak, egyszer ezt mondják, amikor a másik azt mondja, hogy az ellenkezőjét mondják, akkor a másik megmondja a másikat, akkor ez megír az egyiket, össze-vissza kavarnak. Tökéletes példa ez a kórházügy. Mikola és az Orbán kormány csomószor jelentették, hogy privatizálni kell az egészségügyet, aztán beállnak a Munkáspárt népszavazási kezdeményezése mellé, aztán megint kijelenti a Mikola, hogy privatizálni kell az egészséget, akkor most megint ellene vannak, azt se tudják, hogy mit gondol, schizofrén mind a két társaság, ki kell őket kapcsolni. Nem lehet kikapcsolni. Dehogy nem. Nekünk meg fontos kommentálni ezeket a történéseket, mert hát mégiscsak ezek azok a történések, amik ebben az országban, hát, hogy mondjam, az embereket izgalomba tartják. Jó, de ráadásul ez nem is tart senkit izgalomba. Egyébként... Lehet, hát most az ilyen típusú keménykedés, amikor Orbán azt mondja, hogy most már nem fogjátok megúszni a börtönt, vagy meg hasonlókat, ja, meg Orbán azt vizionálja, hogy ő mindent megtesz, kivéve azt, hogy Gyurcsánnyal tárgyaljon, hogy az ország ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy ne adj Isten Gyurcsánnyal tárgyalnia kelljen. Tehát ez... De különben ugyanezt játszott el az MSZP, amikor Orbán mindenfajta ilyen sokat kölykedző kutyákról beszélt, meg nem tudom, mi az Európai Unió kapcsán, hogy akkor ez nem szalonképes, így nem lehet beszélni, ez nem európai stílus, meg nem tudom, tehát hogy így mind hol egyik, hol másik épp az európai. Pedig tényleg annyira jó lenne, hogyha valaki tényleg börtönbe kerülne, az egyik oldalról is, a másikról is. Egyszerűen egyébként majdnem hihetetlen, én nem? Hogy kb. Köszönöm. Figyelj, jó, ilyen, én kívánok embereknek börtönt, mondjuk remél, az emberi jogi sztenderdeknek megfelelő börtönt szeretnék, mint humanista, tehát nem szeretném, hogy ott nem tudom, milyen bántódásuk essen, de azok a korrupt politikusok, akik nyilvánvalóan korruptak, szerintem ők üljenek, és ne azok, akik jelen. Hát az világos. Igazából, amit én kívánnék Gyurcsánynak és Orbánnak, az már mind a kettő teljesült, mert én Gyurcsánynak azt kívánom, hogy éljen egy olyan országban, de Orbán Viktor a miniszterelnöke, Orbánnak meg az, hogy egy olyan országban, aminek Gyurcsány a miniszterelnöke, és mind a kettő teljesül, csak közben 10 millió ember szopott egy iszonyatosan nagyot. Ja. Mahmud Ahmedinejad örömmel vette tudomásul, hogy legutóbbi nyilvános szereplése közben egyetemisták egy csoportja tüntetett és kiabált ellene, és fényképét égette. Az incidens még hétfőn történt, az ultrakonzervatív iráni elnök pedig csütörtökön írta ezt a kommentárt internetes naplójába. Ahmedinejad úgy fogalmaz, amikor azt látta, hogy a sok egyetemista között egy kis csoport gyalázni kezdi az ország népe által megválasztott elnököt, és diktátornak nevezi, szíve repesett az örömtől. Ugyanis az elnök egyetemi éveit juttatta eszébe ez az eset, amikor Irán nyugat által támogatott tartott világi rezsimje még a lélegzetvételt is alig engedélyezte. Hírügynökségi jelentések szerint egyébként hétfőn a helyszínen Ahmedinedzsád úgy reagált, hogy agresszív, elnyomó kisebbségnek nevezte az ellene tüntetőket. Eféle nyílt tüntetésre először került sor azóta, hogy Ahmedinedzsádot meglepetésre elnöké választották 2005 nyarán. Tehát még egyszer, az ultrakonzervatív államfő írta internetes naplójába. Ja. Jó, ez az internetes napló, különben ez a modernizáció legfontosabb jegye pillanatnyilag. Tehát így azt látjuk, hogy Gyurcsány, Rafszabdzsáni marketing tanácsadói pontosan tudják, hogy mitől döglik a légy. Mondjuk az, aztán tényleg kicsit érdekes, hogy abba az irányba vezet internetes naplót az iráni elnök, amelyik Irán mindent elkövet arra, hogy az internetes tartalmak egy jelentős részéhez az emberek ne férjenek hozzá. Természetesen, jó, mondjuk azért nincs benne ellentmond, mert oly kevés dolog, amihez hozzáférhetnek, viszont mindjárt akkor csinálnak nekik egyet, ami jó olvasnivaló, hiszen biztosan belefér abba a cenzúrába, amit Irán megtestesít, tehát Rafszabdzsáni naplója valószínűleg ilyen. Így van, egyébként én egyszer voltam az ő honlapján. Ő, ugye ezt hogy mondják magyarul, hogy Irán fenséges vezetője, vagy valami ilyesmi? Nem, miniszterelnök, szóval nem mondanak ilyeneket, hogy fenséges. Aha, na, és ő írt egy levelet a Bushnak, és ezt elolvastam, egy nagyon érdekes, egy alapvetően egy ilyen európai, liberális, globalizáció kritikus gondolkodást adott ott elő. Ezzel egyébként véletlenül sem akarom védeni, vagy magam mellé rakni ezt az embert, akinek a kijelentései azok valóban felháborítói gyakran, de egészen érdekes egyébként olyan szempontból, hogy ott mi minden van, és ahogy így el tudjuk képzelni, hogy ez csak egy valami középkori, nem tudom, hely, ahol minden jó, középkori. De miért gondolnánk, hogy középkori hát az a hely, adják elő, ahol hogy ez atombombát fejlesztenek, ne idegesítsél már fel, atombombát fejlesztenek, az atombomba, az a technika, a tudománynak azért a csúcsa, igen. Tehát, hogy Irán semmiképpen sem középkori ország, Rafszabdzsáninak meg feltehetően hát megvannak azért azok a tanácsadó, akik különböző nyugati egyetemeken elsajátították a liberális demokrácia, meg a baloldali, meg jobboldali globalizáció kritika retorikáját, és amikor ő mondjuk kifelé kommunikál, a nyugat felé kommunikál, akkor sokfajta hangszeren tudja, játszik. Hogy hol kell piszkálni. De mondjuk ezt Adolf Hitler óta ismerjük, hogy ilyen megtörténik, tehát... Nem valószínűleg korábbról. Az ordas szavakat kell azért elsősorban figyelni, mert Adolf Hitler is tudott 36-ban, 37-ben kifejezetten békés gesztusokat tenni, és Európa megjavításán, a világ megjavításán fáradozni, miközben hát fel kellett volna lapozni a Mein Kampfot, és akkor Chamberlain sem írta volna talán alá azt a szerződést, és Rafszabdzsáni kijelentései kapcsán tényleg az az ijesztő víziója az embernek, hogyha ez a csávó, ez atomfegyverhez jut, akkor használni is fogja. Ez azt gondolom, hogy annyira reális, mint az, hogy a többi ország, amely atomfegyverhez jutott, használni fogja, mint például Pakisztán és India, ami ugye egy folyamatosan háborúzó két ország, és nyilván nagy veszélye van, hogy bevetik. Vagy az Egyesült Államok, vagy Izrael, és ezért is fogunk menni vasárnap tüntetni, nem szombaton tüntetni, humanista szervezésbe, atomfegyverstop.hu. Az összes atomfegyverrel rendelkező ország nagykövetsége elé demonstrálni. Egyébként Koreához nem lehet menni, mert nekik nincs Magyarországon nagykövetségük, de az összes ország veszély. Hát ne vegyük már be ezt az amerikai szupremacista, unilateralista, mit tudom én, miista, imperialista dumát, hogy mindenkinek lehet atomfegyvere, kivéve Iránnak. Ez egyszerűen totálisan inkorrekt. Szereljenek le az Egyesült Államok is, mindenki szereljen le. Tudod, azért borzasztó veszélyes ez a logika, amit te képviselsz. Irán 100 éve nem háborúzott. Az Egyesült Államok az elmúlt 100 évben 50-szer háborúzott. Melyik a veszélyesebb ország? Irán akkor háborúzott, amikor megtámadták. Az Egyesült Államok az utóbbi 50 évben számtalanszor háborúzott. Akkor melyik a veszélyesebb? És egyetlen egyszer sem vetette be az atombombát. De bevetette kétszer. Jó, egyszer vetette be az atombombát, és kétszer. Utána 50 évig, és utána 50 évről beszéltünk. Tehát 45-ben vetette be az atombombát. 50 éve, meg 1950 azóta volt. Azóta ezzel szegényített urániumos bombákat veti be Koszovóban és Irakban, amelyek rengeteg ártatlan ember életét veszik el. nukleáris bombákat. Tudod, az a baj ezzel, hogy egyrészt van benne igazság, persze, másrészt meg egész egyszerűen ilyen alapon tényleg mindent össze lehet mosni. Hát tudod, szerintem nem, szerintem te mosod össze egy eddig békés országnak a nukleáris fegyverkezés, akit az Egyesült Államok megfenyegetett, úgy, mint Irakot, ugye, hogy a gonosz tengelyében vannak, megfenyeget három országot. Irakot elfoglalják hazugságra alapozva. Mit vársz el Irántól ebben a helyzetben, amikor őket is megfenyegetik? Mit vársz el tőlük, mint az, hogy fegyverkezik? Ezen. Hát ne, jó, tényleg Irán, de mit vársz el Irán tőlük? Atombombát nem két éve fejleszt, nem azóta, hogy George Bush hatalomba került, hanem 10 éve fejleszt. Irán az elmúlt 20-30 évben folyamatosan terrorista szervezeket, 20-30 évben, tehát egész konkrétan az ajatollak óta terrorista szervezeteket támogat, a világ terrorizmusának az ütőerén folyamatosan ott tartja Irán a kezét. Irán egy baszott, brutálisan veszélyes ország. Biztos, hogy minden atombomba veszély, biztos, hogy minden egyes pisztoly veszély, de azért nem mindegy, hogy az a pisztoly mondjuk Al Capone-nak a kezébe van, vagy egy elmebeteg pszichopatájéban. Én nem mondom azt, hogy Al Capone kezében legyen pisztoly, de azt tudom, hogy Al Capone azt a pisztolyt, azt bizonyos körülmények között csak akkor, amikor az ő érdekei úgy diktálják, akkor fogja használni. Így vagyok én mondjuk a nyugati világ atomfegyvereivel, így vagyok én akár még India meg Pakisztán atomfegyvereivel is. Irán egy teljesen, Irán és Észak-Korea teljesen más eset. Ebben a példában ők a pszichopaták, veszélyesek. Ők nem racionálisan gondolkodnak, nem racionális érvek. Én nem akarom védeni ezeket az országokat, de ezt mire alapul? Tehát két brutális diktatúra, aki de hát egy Irán, tehát India, Pakisztán helyzete, ahol a legkülönbözőbb vezetők van. Ki Pakisztán vezető? Hát könyörgöm, hát azok is terroristák voltak 2001 előtt. Őket is egy terrorizmus támogató államnak vette fel a nyugati amerikai. És aztán összehaverkodtak 2001-ben, mert hajlandók voltak segíteni a Musharrafék. Jó, hát már sokkal régebben, jó, Pakisztán már sokkal régebben Iránnak a szövetségese. Amiatt azért kerültek fel arra a listára, mert a pakisztáni államigazgatáson belül volt nagyon sok olyan, meg van is valószínűleg, aki támogat különböző radikális iszlám csoportokat. Pakisztán az mindig is egy Amerika-orientált ország volt. SMS-ek. Nem értem, mi köze van Hitlernek Inadzsárhoz. Az arabok alapvetően rendesek, és ha lehetne, én elcserélnék két amerikait egy arabra. Most annyi tévedést azért hadd igazítsak ki, hogy ugye perzsákról beszélünk, amikor Iránról beszélünk. Ők legalábbis nagyon-nagyon erőteljesen kikérnék, hogyha őket araboznánk. Itt egyébként annyi nagyon érdekes, hogy az arab ellenesség, az antiszemitizmus, hogyha nagyon belemegyünk a szavaknak a lényegébe. De egyébként, jó, most én lehet, hogy belementem abba, hogy védjem Iránt, ami eléggé távol áll tőlem, és lehet, hogy kicsit engedtem magam ebbe. Te most amellett érvelsz, hogy a bűnöző a kezébe, te azt mondod, hogy a bűnöző kezébe ugyanúgy nem való a pisztoly, mint a pszichopata kezébe. És nem akarod azt elfogadni, amikor én azt mondom, hogy a pszichopata kezébe sokkal kevésbé való a fegyver, mint a bűnözővé. Miközben én elfogadom a te igazságodat, persze, ne legyen senkinek atombombája, az biztos, hogy egy ezerszer biztonságosabb világ lenne. De amikor ennek az elmebetegnek van atombombája, akinek az a terve, hogy Izraelt a tengerbe szorítja, olyan fasságokra van elnézést a kifejezésért, van ideje, van energiája, miközben az ország egy jelentős része nyomorok, hogy antiszemita konferenciát szervezzen, többek között magyar résztvevővel, hogy ennyi büszkeséget, nemzeti büszkeséget mi is fel tudjunk az ügy kapcsán mutatni. Ha erre van ideje, miközben nyomorog az ország, miközben emberek éheznek, miközben nincsenek rendes orvosi egészségügyi felszerelések, amikor földrengés volt, emlékezzünk vissza, hogy a fél Európai Uniónak ott kellett lennie, mert egyedül Irán nem tudta menedzselni. És ez az ország arra költ dollármilliókat, hogy holokauszt ellenes konferenciát rendezzen, arra költ dollármilliárdokat, hogy atomfegyverhez jusson. Én tényleg nem tudok mit mondani, ezek veszélyesek. Isten óvja attól az emberiséget, az egész emberiséget, a perzsákat, az arabokat, a magyarokat, meg az amerikaiakat, hogy ennek a figurának valaha is atomfegyver legyen a kezébe, valaha is ott legyen a praclia egy olyan piros gombon, ami atomfegyvert indít el. Oké, ezzel nem vitatkozom. András, nagyon SMS, András, nagyon el vagy kanászodva, ideje lenne, hogy Robi hazajöjjön. Jó. Alaptalanok azok az állítások, melyek szerint Diana Velszi hercegnő és akkori barátja Dodi Fayed milliómos halálát valamilyen összeesküvés okozta. Ezt állapította meg az a hivatalos brit jelentés, amit csütörtökön hoztak nyilvánosságra Londonban. Lord John Stevens, a londoni rendőrség volt felügyelője 800 oldalas jelentést készített az 1997. augusztus 31-ére virradó éjjel Párizsban történt eseményről, amelyről megállapítja, minden kétséget kizáróan tragikus baleset volt, amit a katasztrófában szintén életét vesztő sofőr gyorshajtása okozott. A jelentés azt is ugyanilyen határozottan leszögezi, hogy a pletykákkal ellentétben Diana hercegnő a tragikus baleset idején nem volt terhes. Na jó, tudod mit, bocs, most én egy unalmas pacifista leszek, akinek a Diana hercegnőről a taposóaknak elleni küzdelem jut eszébe. Jó, nekem meg az angol monarchia jut az eszembe, szabadat ne feledd, és igazából én nekem így az egész... Nekem nem volt szimpatikus alapvetően a Diana jelenség, a hercegnő, ki a nép egyszerű fiai között hogy el tud vegyülni, milyen megértő tud lenni a hétköznapi emberek fájdalmaira, hogy a könny ott volt a szemébe, amikor látta a szerencsétlen afrikai éhező meg éces kisgyerekeket, akkor azon gondolkodtam, hogy úristen, itt élünk a 21. században, jó, akkor még talán a 20. volt, itt élünk a 20. 21. század fordulóján, és még mindig elfogadjuk ezt a maszlagot, ezt az arisztokráciát, még mindig elfogadjuk, hogy nekünk jó érzés kell, hogy eltöltse a szívünket, hogy ezek az emberek, akik valamivel többek nálunk, hiszen ők az ő ereikben királyi vér csörög, ezek megértik a mi egyszerű hétköznapi problémáinkat. Engem ez... Hát jó, én ezt megértem, ezt a gondolat. Én egyébként úgy döntöttem, hogy az ilyen híres celebritikkel, akik támogatnak ilyen jó célokat, velük nagyon elnéző leszek. És pont ezelőtt szólt a U2 és a Green Day-nek egy zeneszáma itt a rádióban, amit azt hiszem, hogy a Katrina Hurrikán második évfordulójára vagy első évfordulójára írtak. És itt van a Bono, aki gyakorlatilag a Diana hercegnővel egy nagyon hasonló szerepet játszik, meg a Bob Geldofok. És egyébként sajnos a lista elég rövid, és én ezért úgy döntöttem, hogy amíg ilyen kevés, ilyen jótakaró, nagyon híres ember van, aki ilyen dologban van, addig örüljek nekik, hogy legalább valaki ezt az afrikai témát behozza. Nekem azzal semmi jobb nincsen, hogy tehát én magát, azt, hogy Diana elment, én azt sokra becsülöm, én nagyon sokra becsülöm, hogy ő tett ezekért a szerencsétlen emberekért egyáltalán bármit is. Ha nem ez a jelenség zavar, hogy hanem az a jelenség, ami körbeveszi az arisztokráciát, körbeveszi a kékvérűeket, miközben nem is tudom már, hogy kitől olvastam, hogy egy szerző ahhoz hasonlította az arisztokráciát, mint hogyha valaha, mit tudom én, mondjuk 500 évvel ezelőtt rendeztek volna egy futóversenyt, és minden, és mondjuk akik megnyerik ezt a futóversenyt, az első 10 ember, ők lennének az arisztokrácia, és eltelik 500 év, ugye jönnek a különböző leszármazottak, a különböző lemenők, és utána még mindig számon tartanánk, hogy ők a leggyorsabbak, ők a puskagolyói az emberiségnek, miközben a leszármazottak már kövérek, sánták, mit tudom én, lehet, hogy mozogni nem tudnak az életmódjukból fakadóan, vagy más okokból kifolyólag, és még mégis úgy tekintünk rájuk, minthogyha ők azok lennének, és ez annyira irreális. Így van, és ezt a legkülönbözőbb helyeken üti fel a fejéket. Nekem például a kedvencem, mindegy, szóval például itt vannak a különböző egyetemek Magyarországon, a kedvencem jogi egyetem, ahol ott itt az eltét volt szerencsém koptatni a padokat, és szerintem ez az egyetem egy dolgot tud felmutatni, a múltja. Mostanában tehát annyi van, hogy ott se a diákok, se a tanárok különösebben nem foglalkoznak a dologgal, mindenkinek ez valami hatodlagos téma, de mivel ez a nagy ELTE, a nagy nem tudom hány száz éves egyetem, ezért többet ér, mint a többi, és ezért ez valami nagy múltú intézmény. Úgyhogy... Jó, és akkor még Iránhoz egy SMS, ha átadná a gazdaságát a globalizáció irányításának, ott se lenne nyomor annyira, csak az történne, mint nálunk az elmúlt 16 évben. Jó. Diana egy proli volt, azért csípi a plebs, csak a tények kendvére, ezt Mengaróni írja. Mengaróninak már nagyon jó SMS-ei és nagyon jó meglátásai vannak. Szerintem Mengaróni ebben az esetben tévedsz. Diana szintén előkelő nemesi származású hölgy volt. Egyáltalán azért vehette őt el a Károly. emlékszem arra, hogy, hogy volt olyan angol király, aki szintén házasság előtt azért talán harmadik Edward lett volna ő, egy amerikai hölgybe volt szerelmes, aki tényleg proli volt, tényleg a köznép tagja volt, és ő lemondott a koronáról, mert ugye az ő házasságukból nem származhatott volna a törvényes trónutód. Viszont a fiai nagyon szépek. Kinek? A Diana-nak. Nemrég néztem, két nagyon, nagyon jó képű fiatal ember, úgyhogy ha érdekel, akkor... Te még ezzel add kölcsön a szemüvegedet. És az utolsó SMS a mai napra, amivel végzünk is. András, mennyit kapsz az USA a Mi Barátunk Központtól? Azt kell, hogy mondjam, kedves SMS író, hogy nem sokat, nem eleget ahhoz képest, hogy mennyire kemény és mennyire álhatatos munkát végzek az USA különböző érdekének védelmébe, ahhoz képest nem eleget, de azért megfizetnek, nyugodjunk meg. Az USA a maga talpnyalóit, a maga láncos kutyáit azért nem tartja rosszul. Egyébként két tüntetés is lesz az USA nagykövetségnél szombaton, ezt megtud. Az Amnesty International is, meg a humanisták is. Szombaton a nagykövetség ünnepet tart. Na, akkor... Tüntetőkből. Mi meg holnap tartunk ünnepet, hiszen a hét utolsó adása következik. Tartsatok velünk akkor is. Jó étvágyat! Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este fél attól, folytatódik.